jesteś o 200 do przodu. Leroy, póki promocja trwa. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polski w Radio Piątek, 5 września, minęła 19. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Kilkadziesiąt osób ewakuowanych po wycieku gazu w centrum Jeleniej Góry. Po wyroku TSUE minister sprawiedliwości chce, by neosędziowie płacili odszkodowania. Nielegalne papierosy latały nad granicą dronem. Kontrabandę ukrócili podlascy pogranicznicy. A wyciek gazu w centrum Jeleniej Góry na placu ratuszowym pracuje 9 zastępów strażaków, policjanci i pracownicy pogotowia gazowego. Wiadomo, że rozszczelniona jest instalacja gazowa. Służby zabezpieczają teren, by zminimalizować ryzyko, mówi Krzysztof Zakrzewski ze Straży Pożarnej. W wyniku prowadzonych działań zostało ewakuowanych ponad 60 osób z obiektu. Została wyznaczona strefa bezpieczna. Zarządzanie kryzysowe z miasta zadysponowało autobus, do którego mogą się udać te osoby, które zostały ewakuowane. Na chwilę obecną osób poszkodowanych nie ma, działania cały czas trwają. Rozważana jest ewakuacja kolejnych budynków z najbliższej okolicy. Władze apelują do mieszkańców o zachowanie ostrożności i niezbliżanie się do zagrożonego terenu. 2 miesiące po tragicznym pożarze bloków pod warszawskich Ząbkach ponad 500 osób wciąż czeka na realną pomoc. Mieszkańcy, którzy stracili dach nad głową, nie otrzymali jeszcze odszkodowań od ubezpieczycieli, albo kwoty, które im wypłacono, są dalece niewystarczające. Podłoga już generalnie zaczyna odstawać, smród, pleśń, no i wycenił to wszystko na 4700. Poniszczone praktycznie jest wszystko. Ubezpieczyciel powiedział, że to jest 35 tysięcy. Od 2 miesięcy wojuję z ubezpieczycielem. Wreszcie otrzymałam kosztorys mieszkania, które tak naprawdę jest szkodą całkowitą. Nie ma tam absolutnie nic. Dostałam kosztorys na 268 tysięcy. Jeśli ja nie zadzwonię, zero kontaktu. Jak zadzwoniłam, to powiedział, że czeka na kolejne wejście. No będę je miała we wtorek. W pożarze, który wybuchł 3 lipca, zniszczonych zostało ponad 200 lokali, a budynek do dziś pozostaje wyłączony z użytkowania. Neosędziowie będą płacić odszkodowania. Takiego rozwiązania chce minister sprawiedliwości, a jego pomysł popiera premier. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł wczoraj, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych nie jest sądem w rozumieniu unijnego prawa. Oznacza to, że postanowienia Izby, takie jak na przykład uchylenie wyroku, nie powinny mieć mocy prawnej. Ministerstwo Sprawiedliwości chce, aby tzw. neosędziowie z prywatnych środków płacili odszkodowania zasądzone przez TSUE. Zdaniem ministra Waldemara Żurka trzeba wytoczyć im pozwy cywilne, bo kryzys praworządności kosztował Polaków ponad 2 miliardy złotych. Te osoby moim zdaniem bezprawnie biorą kolosalne wynagrodzenia każdego miesiąca i jeszcze narażają polskiego podatnika na odszkodowania. To jest sytuacja niedopuszczalna. Premier Donald Tusk przyznaje rację szefowi resortu sprawiedliwości. To jest dość oczywiste, że oni zdecydowanie wykraczają poza te formalne kompetencje i muszą liczyć się z konsekwencjami. I do tego nie trzeba żadnych ustawowych rozwiązań. Zdaniem premiera neosędziowie muszą zrozumieć, że nadal orzekając mogą zostać zmuszeni do pokrycia strat finansowych. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Karol Nawrocki bardzo dobrze ocenia pierwszy miesiąc swojej prezydentury. Na zakończenie wizyty w Rzymie pytał o to nasz włoski korespondent. Oceniam go bardzo dobrze, ale mam świadomość, że przede mną jeszcze 5 lat ciężkiej pracy. Ja mam głębokie poczucie, że ja, ale też moi najbliżsi współpracownicy, bo to ważne, z kim człowiek pracuje, ten miesiąc wykorzystaliśmy bardzo dobrze i skorzysta z tego przede wszystkim Polska. Prezydent Karol Nawrocki podczas 2-dniowego pobytu w Rzymie został przyjęty na audiencji prywatnej przez papieża Leona XIV. Spotkał się z prezydentem Włoch Sergio Mattarellą, a wczoraj rozmawiał z premier Giorgio Meloni. Karol Nawrocki przyleciał do Rzymu z Waszyngtonu, gdzie w Białym Domu przyjął go prezydent Donald Trump. Spotkania i rozmowy w Rzymie kończą pierwszy miesiąc prezydentury. W przyszłym tygodniu czekają go kolejne wizyty zagraniczne na Litwie i w Finlandii. 16 września odwiedzi Niemcy i Francję. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Rzym. Próbowali dronem przemycać papierosy przez polsko-białoruską granicę. Kontrabandę namierzyli strażnicy graniczni z Kuźnicy. Obiekt poruszał się na niskim pułapie i miał podpięte pod sobą pakunki, które następnie zrzucał w rejonie terenów przygranicznych. W trakcie podjętych czynności ustalono miejsce, gdzie były one przynoszone. Jak mówi Ewelina Lewkowicz z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, papierosy trafiały na jedną z posesji w przygranicznej gminie.

dotarła do nas bardzo smutna wiadomość. Nasza trójkowa rodzina pogrążona jest w wielkim smutku. Dzisiejsze wydanie Listy Przebojów pojawi się wyjątkowo na naszej stronie internetowej tuż po 22. Mateusz Tomaszuk, zapraszam. Pożegnanie. Wynurzam się przed zapadnięciem w sen. I tak będziemy razem. Nie widzę, nie czuję, tylko wznoszę swe ręce w milczeniu przed gasnącymi oczami. A w moich oczach twój uśmiech. Ostatnia rzecz, którą widzę, zanim odejdę. The same deep water as you. Nasza trójkowa rodzina pogrążona jest dzisiaj w wielkim smutku. Thank you. Taki rodzaj smutku, którego nie da się wyrazić łzami. Jest taki rodzaj wdzięczności, którą można wyrazić tylko słowami albo muzyką. Są też takie sytuacje, w które trudno nam wszystkim uwierzyć. Program trzeci pogrążony jest dzisiaj w wielkim smutku.

to nie służy w marynarce. Snu na mnie żal, domu nie żal, nie zabierzemy zwierząt parę, niech będzie kot, jakaś kura czy kanarek i znowu start. Nastawimy znów zegarek. Snu na mnie żal, domu nie żal, nie. Autopromocja.